du tror på det första ögonblicket. Om du vågar lita på det, då finns det ingen anledning att gå ensam härifrån. Tänk på det som hänt mellan oss ikväll. Vi kan stanna till ibland, vi kan drunkna i varann. Om sanningen ska fram, jag vill att vi ska älska ibland. Om du vågar lita på vad du känner, om du säkert vet att det är så, då får du inte tveka, du kan bara inte gå. Efter vad som hänt mellan oss ikväll, snart tystnar musiken och vi kan gå långsamt genom stan. Vi kan stanna till ibland, vi kan drunkna i varann. Om sanningen ska fram, jag vill att vi ska älska ibland. Det finns tillfällen i livet som aldrig kommer igen. Känner det på sig, av någon anledning vet man att det är så. Jag vill att vi ska älska. Snart tystnar musiken och vi kan gå långsamt genom stan. Vi kan stanna till ibland, vi kan drunkna i varann. Om sanningen ska fram, jag vill att vi ska älska. Jag vill att vi ska älska i natt.